Sevgili dostlar, aziz dostlar, efendim okudun mu programımızda huzurlarınızdayız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ama hepimizin üzerlerine olsun diyoruz. Aziz dostlar, okudun mu programımızda bugün geçen hafta itibariyle izlediğiniz yarım kalan efendim bir sureye devam edeceğiz. Tekasür suresi. Tekasür suresine Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber bir başlangıç yapmıştık. Efendim 5. ayetin başına kadar da gelmiştik. İlk 4 ayeti dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya, nakletmeye, efendim anlamaya gayret etmiştik. 5. ayette kalmıştık. Sevgili hocamın kitabından da takip ediyoruz biliyorsunuz. Kısa surelerin tefsiri, düşün yayınları. Sevgili hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden de hocam. Aziz hocam, geçen hafta ilk 4 ayet üzerinde tabi girizgahı biraz da geniş tutarak evet. Önemine binaen. Önemine binaen tekasürün çağrışımları şimdi ve burada anlaşılması gibi meseleler üzerinde kabir ziyaretinin manası, anlamı ne olduğu, olmadığı filan bunları epeyce konuşmaya gayret etmiştik. Efendim, söylediklerimizi ufaktan hatırlatalım. Evet. Yani, hocam dedik ki... Siz soru sormayın. Bir de bu defa ben sormuş olayım yani. Eyvallah. Oradaki el-hakim müttekasür derken, orada tekasürün mal sevgisi, ondan sonra insanı alıkoyan her türlü unsura tekabül ettiğini söylemiştik. Evet. Siz özellikle mal sevgisi çerçevesinde, yani bizim eşyayla, servetle kuracağımız ilişki bakımından bir ahlak ortaya konuldu. Evet. Ve bunun da aslında 8 tane kavrama tekabül ettiğini ifade etmiştiniz ki o 8 kavram belki bir kısmını duyduğumuz ama içeriğini tam dolduramadığımız kavramlardı. En önemlilerinden biri fakırdı. Onu evet. Söylemiştik. Zirvesi. Zirvesi kesinlikle. Haset, buhl, şuh, gıpta, sehavet, isar, cud ve fakr olmak üzere evet. Bizim servetle malla kuracağımız ilişkinin nirengi noktalarını tayin eden 8 temel sütundan bahsetmiştiniz. Kirişten bahsetmiştiniz. Evet. Ardından bizim servetle kuracağımız ilişkide bizim mala ait olmamamız, malın bize ait olması, yani ona tahakküm etmemiz, ona hükmetmemiz gerekiyor. Mala sahip olmamız, evet. Mala ait olmamamız. Evet, mala ait olmamamız, yoksa biz malın malı haline dönüşürüz. Evet. O da vahim bir durumdur diye ifade etmiştik. Ardından da tekasürün bugünkü çağrışımları neler olabilir diye söylemiştik. Yani değişik çoğaltma arzuları var. Malumat çoğaltma, işte ne bileyim data bankası çoğaltma, işte tarihin derinliklerinde gömülüp kalma vesaire gibi. Üye sayısını, para sayısını çoğaltma, kesretten vahdete, tevhide bir türlü çıkamama, kesrette yok olma. Yok olma, boğulma gibi çok zengin bir çağrışım ağında dolaşmıştık. Evet. Ondan sonra... Sonra kabir ziyaretine kabir gelmiştik. Ziyaretine gelmiştik. İfrat ve tefrit ayarlaması nasıl olur diye siz ifrat tefrit ifadesini siz hatırlatmıştınız. Evet. Siz de orada iki tane bize temel ölçü koymuştunuz. Peygamberimizden evet hatırlatarak söylemiştiniz. Bir tanesi kabir ziyaretinden maksat ahireti tezekkürdür, hatırlamadır, düşünmedir demiştik. Bir diğeri de... Metnini okuyalım kardeşlerimize. Yani bir daha hatırlatmış olalım. Efendimiz buyuruyor ki, كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَاِنَّهَا تُزَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ Evet, تُزَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ Evet, sizi vaktinde kabir ziyaretinden men etmiştim. Çünkü insanlar işte kabirlerle övünüyor, onları sayıyorlar, onlardan bir şeyler bekliyorlar filan. Bunu Müslümanın gündeminden çıkartmak için bir süre yasakladı. Sonra bu tehlike ortadan kalkınca artık onu ziyaret edebilirsiniz. Evet. Edin. Ziyaret edebilirsiniz diye tercüme ediliyor. Edin. Hiç, evet. Fezuruha bu emir kalıbıdır. Hani emir kalıbı olmasına rağmen ibaha ifade eden örnekler var. Bu onlardandır diyorlar. Ben hiç o kanaatte değilim. Kabirlerin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini. Çünkü ziyaret edenlere ahireti hatırlatıcı bir misyon içerdiğini Efendimiz beyan buyurmuştu. Çok güzel. Ziyaret kısmı buydu. Önemli bir nokta. Emir gibi anlaşılmazsa etseniz de olur, etmeseniz de olur. Edebilirsiniz. Hani buradan okursan işte dua etsen gitmez mi gibi işte böyle şeyler söyleniyor. Buradan duan da gidebilir ama burada kabir ziyaretinde ziyaret edene yönelik faydadan söz ediyor. Evet, evet. Yani siz mezarlığa gittiğiniz zaman ölümü düşünürsünüz. Düşünürsünüz. Evet. Gitmediğiniz zaman işte bu asıl kazancı tabii ötelemiş veya iptal etmiş oluyorsunuz. Buradan olduğunda huzuri olmuyor, gıyabi, gıyabi oluyor ve bir şey almıyorsunuz siz. Almıyorsunuz tabii. Evet. Bizzat bir şeyin huzurunda bulunmakla ardında, uzağında bulunmak arasındaki tesir başkadır. Tabii elbette. Başkadır. Bir de dua kısmını söylemiştik. Bir de duaya vesile olması kısmı vardır demiştik. Evet. Hazreti Peygamber'in kabirlerde duasından, dualarından bahsetmiştik. Evet, ama onu da okuyalım. Efendimiz kabirlere gittiğinde şöyle davranırmış. Esselamu aleyküm dâre kavmin müminîn. Ey müminlerin oluşturduğu bu toplumun yurdunun sakinleri. Selam, esenlik üzerinize olsun. O selam da aslında bir duadır yani. Esenlik dileğinde bulunmaktır. Hani bazıları peygamberimizin işte o duasını aşağıdakilerin duyduğu filan böyle bir ses eşleştirilmesi olduğu gibi söyleniyor ama o Meryem suresinin 99. ayeti buna manidir. Ayrıca Fatır suresinin 22. ayeti buna manidir. Hemen söyleyeyim. Geçen program söyleyemediğimiz bir şey bir hayra vesile olsun. Onu da söylemiş olalım. Buyuruyor ki Yüce Allah 22. ayetinde Fatır suresinde ve ma ente bi musmi'in men fil kubur. Sen kabirlerde olanlara hiçbir şey duyuramazsın. Şimdi bu açık bir ifade. Bu diyorlar ki efendim buradaki kabirlerden maksat kalbini öldürenler. Öldürenler, kalbini kabir haline getirenler. Kalbini kabir yapanlardır. Öyle olursa bu benim verdiğim mana daha da güçlenmiş olur. Evet. Niçin? Çünkü eğer bir şey bir başka şeye benzetiliyorsa kendisine benzetilen şey çok daha güçlü olmalıdır ki olmalıdır benzetmenin ki bir faydası olsun. Yani güneş gibi ışık diyeceksin ki bir anlamı olsun. Tabii. Ampul gibi güneş denmez. Yani. Çakal gibi kurt denmez. Yani. Olmaz. Tabii. Belagata da terstir. Terstir. Dolayısıyla kabirlerdekinin duymaması o kadar ileri düzeydedir ki kalbini öldüren adam ona benzetiliyor. Aynen yani. Öyle. Dolayısıyla duyuramamayı ister kalbini öldüren anlamında algılasınlar, ister kabirde bulunanlar diye algılasınlar. Fark eden bir şey yok yani. Çok güzel. Evet. Bir de öbürünü söyleyeyim. Apaçık. Diğerini de söyleyelim öbürünü hocam. Öbürünü söyleyelim. Bu duyuramamak. Bir de duyamamak kısmı var. Hani böyle mezardan bir şey duyduğunu iddia edenler var filan. Çok garip şeyler bunlar. Meryem suresi 98. ayette buyuruyor ki Yüce Allah. İşte buradaki hem Fatır 22'deki muhatap peygamberimiz hem buradaki peygamberimiz. O duyuramadığına göre başkasının duyuracağını söylemek akla ziyandır herhalde. O duyamadığına göre başkasının duyduğunu söylemek de bence akla ziyandır yani. Ve kem ehlekina kablahum min karnin. Onlardan önce nice nesiller biz helak ettik. Hel tuhissu minhum min ahadin. Onların herhangi birinden herhangi bir şey hissedebiliyor musun? Ev tesma'u lahum rikza. En ufak bir gürültü, ses duyabiliyor musun sen? Duyamıyor. Yani duyuramamak gibi duyamamak da var. Dolayısıyla Esselamu aleyküm dâre kavmin müminindeki selam aslında bir esenlik dileğidir. Bizim selam vermemizdeki maksat da odur yani. Bir adama selamun aleyküm dediğiniz zaman hem dua ediyorsunuz hem de kardeşim benden sana bir zarar gelmeyecek diyorsunuz yani. O da aleykümselam derken aynı ifadeyi size yöneltmiş oluyor. Esselamu aleyküm dâre kavmin müminîn. Ey müminlerin oluşturduğu kavmin diyarının sakinleri. Esenlik üzerinize olsun, rahmet üzerinize olsun. Yağfirullahu lena ve leküm. Allah bizi de sizi de bağışlasın. Entüm selefuna. Siz bizden önce geçtiniz gittiniz. Ve inna inşaallahu biküm lahikun. Biz de inşallah size ulaşacağız diye peygamberimizin böyle bir kabir ziyareti örneğini biliyoruz. Bizim de örneğimiz odur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani onun yaptığı gibi kabir ziyareti yaparız. Kabirdekilerin bağışlanması için dua ederiz. Onlar için esenlik dileğinde bulunuruz. Bu arada bize de ölümü hatırlattığı için kabir ziyaretini çok önemseriz. Geçen programda dediniz, birileri ifrata gidiyor, kabirleri mabede dönüştürüyor, oradan bir şeyler istiyor, bir şirk görüntüsü karmakarışık oluyor. Tevhidle uzaktan yakından ilgisi olmayan ve okuduğum bu ayetlere de olabildiğince aykırı örnekler var. Bir taraftan da tefrit var. hiçbir mezar öğretisi neredeyse görünmesin diye. Kabir tezekkürü ne vesile olacak, olacak hiçbir noktayı alamet bırakmıyor. Silip götürür, silip götürür işte. Dümdüz. Ya işte mesela Suudi Arabistan'daki o görüntüden çok felaket rahatsız oluyorum ben. Yani adamın kim olduğunun bilinmesinin kime ne zararı, kime var? Zararı var? Oraya tapmadıktan sonra, orada yanıp yıkılıp dökülmedikten sonra, oradaki orayı ağlama duvarına çevirmedikten sonra ne sakıncası var? Biz mutedil insanlar olmak zorundayız. İtidal Müslümanın vasat ümmet oluşunun da bir gereğidir. Haşr suresinin 10. ayetini de o vesileyle okumuş ve bizden önce imanla göçmüş olanları Rabbimizin bağışlaması dileğinde bulunmamızın bir kulluk görevi olduğunu da o vesileyle hatırlatmıştık. Namazlarımızda okuduğumuz, tehiyyatta okuduğumuz Rabbena gfirli ve livalideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab ifadesi de bizden öncekilerin bağışlanması için yaptığımız bir dua eylemidir. Onu da bu vesileyle söylemiş olalım. Eyvallah hocam. Ardından da sümmelere, kellalara bir başlangıç yapmıştık. Hayır, bunun doğru olmadığını ileride bileceksiniz. Sevfe'yi ileriye muzari olarak yorumladığımızı söylemiştik. Ama bu yakın gelecek veya uzak gelecek olabilir. Ahiret olduğu gibi dünyadaki geleceği de ifade edebilir. İlerideki bir zamanda ifade edebilir. İki sevfe talemunun tekrar olmadığını ortaya koymak için alimlerimizin bir kısmı demişler ki birinci sevfe talemun kafirlere uyarıdır. İkinci sevfe talemun müminlere uyarıdır demişler. Bir grupta demiş hayır, ikisi de kafirlere uyarıdır. Öyleyse tekrar mı oluyor? Tekrar da olmuyor. Biri dünyaya yönelik bir uyarıdır. Öbürü ya da ahirete. Öbürü ahirete yönelik bir uyarıdır deyip aslında tekrar olmadığını, muhtevanın farklılık arz ettiğini dile getirmişlerdi. Biz de en son işte 5. kısma gelip dayanmıştık. Gerçek yine orada efendim kella. Sandığınız gibi değil, eğer kesin bilgi, ilmel yakîn ile gerçeği bilmiş olsaydınız mutlaka ateşi görürdünüz. Şimdi bu 5. ayetten yürürsek neler söyleyebiliriz, neler düşünebiliriz sevgili hocam? Evet, şimdi birkaç ihtimal var. O ihtimalleri kardeşlerimle paylaşacağım. Bu arada bir ayet arıyorum. Saffat suresi 97. ayeti. Evet. Bu vesileyle de bir hatırlatacağım. Şimdi ayette söylenen şu. Kella. Evet. Bu kella artık hayır anlamına gelmiyor. Gerçek şu ki dikkat edin. Yani sıra dışı bir bilgi geliyor. O bilginin farkına varın. Lev te'alemune. Eğer bilmiş olsaydınız. İlmel yakîn. İlmel yakîn. Gerçeğin bilgisiyle. Yani yakîn demek içinde şüphenin kırıntısı dahi bulunmayan hal demektir. İlmel yakîn çok kesin bilgiyle bir şeyi bilmek, fark edebilmek demektir. Siz eğer hani bir ilmel yakîn var, bir aynel yakîn var, bir hakkal yakîn var. Evet. Meşhur tasnif. Aynel yakîn gelecek zaten o. Birazdan. O da burada. Hakkal yakîn burada değil ama o da bizim bir kavramımızdır. İlmel yakînle, gerçeğin bilgisiyle bunun farkına varsaydınız, yani bu işe iman etseydiniz, anlatılan şeylere, uyarılara, verilen derslere layıkı veçiyle eğer inansaydınız, o zaman leteravunne, mutlaka görmüş olacaktınız. El cehime, cehennemi. Şimdi bu ister istemez birden çok ihtimalin devrede olduğu bir metinle karşı karşıyayız. Bir adam gerçeğin bilgisiyle biliyor olsa bile şu anda cehennemi görme şansı yok. Evet. Niçin? Çünkü cehennem mahşerin konusudur. Evet. Orada faaliyet alanı söz konusudur, zamanı da orasıdır vesaire. Şimdi eğer bu ayetteki el-cehim kelimesi cehennemle doğrudan özdeşleştirilirse, cehennem anlamına geliyorsa, o zaman burada bir mecazi anlatım vardır diyeceğiz. Yani siz kesin bir bilgiyle bu gerçeği biliyor, fark ediyor olsaydınız, cehennemin varlığını anlardınız yani. Cehennemi görürdünüz. Buradaki teravun ne? Bu ra kökünden kelimeler. Görmek. Görmek ama bu daha çok böyle kafa gözüyle görmeyi değil, akıl gözüyle görmeyi ifade eder. Mesela hani var ya Kur'an-ı Kerim'de elem tere. Elem tere. Görmedin mi? Şimdi mesela Fil suresinin başında var. Elem tere keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını görmedim. Görmedi tabii. Yani daha doğmamıştı. Elem tere keyfe feale rabbuke bi adin. Ad kavmine Rabbinin ne yaptığını görmedim. Yani bunu akılla, bilginle fark etmedin mi? Bilmiyor musun demek. Hiç düşünmedin mi? Düşünmedin mi? Evet. Kafa yormadın mı yani? Bu bilgi aklına hiç aklında yer etmedi mi gibi bir anlam verir. Dolayısıyla buradaki leterevun neyi? O anlamda. Kafa yani, gözüyle görmek değil, anlamak, algılamak, fark etmek. Evet, fark etmek. Aynen öyle. Fark etmek anlamında bir mecazi görme şeklinde algılayabiliriz. Evet. Bu bir ihtimal. Bu bir ihtimal. Evet. Bir ihtimal daha. Buradaki el-cehim tabi Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla ifade ediyorum. Bazen tekrar gibi algılanıyor ama buna mecburum bunu söylemeye. Kur'an-ı Kerim'de kelimeler her zaman ister kalıbı aynı olsun, ister kökü aynı, kalıbı farklı olsun. Standart önemli manayı vermez. Standart anlamı vermiyor. Bunun kullanıldığı bağlama göre kazandığı yeni anlamlar var. Onlara biz Kur'an'ın el-vücuh yönü diyoruz. Kur'an zü-vücuh kitaptır diyor Hazreti Ali. Çok yönlü. Çok anlamlı bir kitaptır. Yani kelimelerin, kavramların anlam dünyası standartların ötesindedir. Dolayısıyla biz mesela Kur'an'la ilgili bir yorum yapacağımız zaman yeni bir anlam üretmek durumunda değiliz. Kur'an'ın kullandığı o kavram her neyse onun muhtemel anlamlarından birilerini tercih ederek bir sunum yapabiliriz. Yeni bir anlam aramamızın bir alemi yok. O ona kelimelere haksızlık, zulümdür bu. Yani kelimede olmayan bir anlamı varmış gibi kabul edip Kur'an'ı sizin kendi rotanıza sokmak bir haksızlıktır. Bunu yapmamak lazım. Ama şunu da bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler ve kavramlar standart anlamlı değildir. Bunların çok anlamlılık özelliği vardır. İşte Saffat suresinin 97. ayeti bu konuda bize çok nefis bir ışık sunuyor. Orada El-Cahim kelimesi geçiyor. Hazreti İbrahim ve kavmiyle ilgili bir diyaloğun yer aldığı bir pasaj. Orada işte Hazreti İbrahim'i cezalandırmak isteyen o günün yöneticileri diyorlar ki قَالُ اُبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا. Onun için bir bina yapın. Yani bir yer hazırlayın. فَاَلْقُوهُ İbrahim'i atın fil cehimi. Cahim. Cehime ateş. Ateşe atın. Bak aynı kelime. El cahim. Tabii Kur'an-ı Kerim'de. Nar değil mesela. Nar değil. Hayır. Nar değil, cahim. Sa'ir değil. Evet. Hutame değil. Haviye değil. Evet. Efendim cehennem değil. Evet. Cahim kelimesi. Cahim kelimesi. Özel bir kelime. Oradaki anlamından istifade ederek burada da gene Mustafa hocamızı hayırla yad etmeliyiz. Gerçekten bu farkı ortaya koymakla önemli bir açılım getirdi. Daha iyi anlamış olduk ayeti. Siz eğer gerçeğin farkına varsaydınız, ilmel yakîn ile kesin bir bilgiyle biliyor olsaydınız, leteravunnel cehîme, aslında tutuşturduğunuz ateşi görürdünüz. Neydi surenin asıl konusu? Tekasür. Mal biriktirme. Bu bugüne işte sizin daha geçen programın başında sorduğunuz bu bugün ne anlam ifade ediyor? İşte bu anlamı ifade ediyor. Leterevunnel cahim. Tutuşturduğunuz ateşi görürdünüz. Bu mal biriktirme sevdası, bu ekonomik yarış, bu birini güç, öbürünü geçme anlamında güç gösterisi bugün insanoğlunun yaşadığı en ağır sorunların başında geliyor. Yangınların kaynağını hep bunlar oluşturuyor. Aynen öyle. Yani bir ekonomik yangın var tabii ortalıkta. Siyasal, sosyal, her türlü yangın. Her türlü yangın. Dünya, bir ve ikinci dünya savaşı yangınlarını düşünün hocam. Aynen öyle. Neyi var? Devletlerin güç mücadelesi, birbirlerine karşı yarıştırdıkları o eski asabiyet ruhu, ondan sonra ekonomik çıkarlar vesaire, daha çok pazar elde etme. Şimdi tekasür, yani bu doğrudan tekasürle alakalı. Aynen öyle. İşte bu tekasür sonuçta döndü dolaştı dünyayı cehenneme çevirdi yani. Yani şimdiki savaşların, şimdiki kanın, şimdiki ateşin Yani kim nasıl izahı var? Başka bir izahı yok ki bunun. İşi gücü ümmetin, milletin işi gücü ekonomik mal devşirmek. Biraz daha zengin olmak, biraz daha tahakküm ortaya koymaya gayret etmek. Başka bir derdi yok. Yani Körfez'i yakıp yıkan mantığın, Irak'ı işgal eden mantığın, öncesinde Kuveyt'i işgal eden mantığın, bunun Somali'yi işgal eden mantığın, Sudan'ı işgal eden mantığın ne bundan ne farkı var işte? Yani Kur'an nasıl çağlar üstü bir kitap olduğunu ortaya koyuyor işte. İşte evet. Çağlar üstü bir kitap bu. Evet. Bu mal biriktirme tutkusu insanlarda eğer dizginlenmez ise, bunun önüne bir çeşit geçilmezse işte bu dünyayı cehenneme çevirmeye sebep olur. Doğru. Yaptığınız bu ahlaksızlığın ortalığı nasıl ateş çemberine dönüştürdüğünü görürdünüz eğer az biraz düşünüyor olsaydınız. Olsaydı, mesajın evet. Bu olduğu kanaatindeyim. Evet hocam. Yani demek ki ateşi görmenin şartı ilmel yakin. Evet. İlmel yakin. Öncesinde o söyleniyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ardından da gözünüzle görüyormuş gibi aynel yakin meselesi var. Oraya evet. Da geçiş yapacağız. Bir mola yine vermemiz gerekiyor. Peki. Sevgili dostlar, bu nokta itibariyle biraz tevakkuf, biraz düşünme, ardından yola devam.